po sam horyzont. I ludzie, którzy swego życia nienawidzą, a między nimi garść profesjonalistów. Innymi słowy, betonowej dżungli mistrzów. Niezliczona rzesza ulicznej sztuki, adeptów po liciach do głębków. Ile elementów młodych talentów, tak, na murach wrzuty. Niezliczone kliki, składy, grupy, kumple, kuzyni, sąsiedzi, ekipy. Co ich jednoczy, to podziemne bity. Na koszowiskach, w brykach, na blokowiskach, na imprach, w głowach, w sprzętach i słuchawkach. Ile elementów, ilu młodych MC o karierze śni, o przesłaniu na CD. Ile tekstów rapowanych wśród czterech ścian, które nigdy się nie wydostaną na światło dnia. Ile elementów, ile składaków, mixtape'ów, DJ'ów, winyli, okręgowych adapterów. Ile elementów, ile zinów, pamfletów, sprowadzanych płyt i nieodkrytych dźwięków, zamówień i dostaw, płytowianych legendom. Ile elementów, ilu ludzi z internetu, ile stron, ile linków. Ile elementów, zdjęć, wywiadów, sampli, zapowiedzi, koncertów. Ile elementów, domorosłych filozofów, hip-hopu, agentów. Do celu po trochu, z prochu powstałeś, lecz dzięki Bogu. Nieważne czy jesteś w centrum, czy stoisz z boku. Ilu ludzi, biznesmenów, wałki, nielegal, jak na deptaku. Podziemne salony Sega, jaka bieda, ilu nikt nie dostrzega. Reprezentacja terytorium i oto biega. Wypływam na powierzchnię, ciągnę sobą kumpli. Uliczne koneksje chronią moją dupę na zawsze. Tak. Stop! Stop! Czas minął.